Not in Love. Crystal Castles z gościnnym udziałem Roberta Smitha. A Nały dziś bez Migały niestety. Będzie jeszcze elektronicznie przez chwilę Egyptian Lover, czyli tak trochę urlopowo I Cry.

Egyptian Lover, a po nich wiadomo, Nine Inch Nails, The Perfect Drug. Po rosyjsku drug to przyjaciel, więc jeśli połączyć te dwa języki, angielski i rosyjski, to wyjdzie, że to piosenka o perfekcyjnym przyjacielu. Najgorzej jest, gdy to dragi są przyjacielem. No i może trochę o tym przed chwilą zaśpiewał Trent Reznor. Jadąc na urlop, powinno się pamiętać o tym, że obiekty w lusterku są bliżej niż się wydaje. Tak też brzmi tytuł utworu zespołu Grau Dance. Po nich, o pociągach, zaśpiewa Schrottersburg. Ślizuję twe ślady. Ślizuję twe ślady. Schodzę w ból. Schodzę w ból. Ślizuję twe ślady. Ślizuję. Druga 25 w trójce. Annały bez Migały. Dziś niestety jako nieśmiały zastępowy Radosław Ograsko. Przypominam mój adres imię.nazwisko@polskieradio.pl. Imię i nazwisko już podałem. Teraz taka sytuacja. Album pod tytułem Koszmar w 2019 roku wydał zespół Ohyda. No i z tej płyty za chwilę utwór Sztuczny tłum. Yeah. Obiecałem, że dziś w Annałach będzie nie tylko smutno jesiennie i zimnofalowo, także wesoło i rubasznie za sprawą Szczepana i po prostu tragedia Bee Gees. Jeszcze jeden urlopowy utwór. Ministerstwo Gospodarki Wodnej informuje w błyskotliwym wykonaniu zespołu Prząśniczki. Bałtyku tego domu. Brakło do szala bilety, a w Bałtyku tego domu brakło do szala bilety. Państwu nie powiedziałem, że jak tydzień temu nadajemy program ze studia awaryjnego, zwanego pieszczotliwie Bierutem. Było o Bałtyku w długaśnym kawałku Prząśniczek. Wyobraźmy sobie, że na spokojne wody polskiego morza gdzieś we Władysławowie albo, nie, Hel będzie odpowiedni, iż na Helu wypływają czarne okręty. Zespół Destroyers. Twarze pełne rannych blizn. Wstań i walcz. szybiem śmierć, zabawcą śmierć. Stuk szabel i huk armat nadawał rytm krwawej masakrze biciom serc. Ze srebrnych fal flota zła płynie by zniszczenie nieść. Poczak ich zemsty blask, twarze pełne ran i bliz. Wstań i marsz, wstań i marsz. Ze srebrnych fal idzie śmierć. Wstań i marsz, wstań i marsz. Ze srebrnych fal idzie śmierć. Idzie śmierć. To było zaśpiewane. No chyba lepiej się nie da. Na urlopie to się chyba słucha przebojów. Na przykład coverów. Takich jak ten. In Your Room, Death in Rome. Passion, your favorite game. 이 지구상 동서남북 어디서도 네 시체를 찾을 수 없을 거다. 내가 잘간잘간 씹어먹을 테니까. Death in Rome, in your room. No nie muszę mówić, że z repertuaru Depeche Mode. Wydaje mi się, że gdy dawno temu miałem zaszczyt zastąpić magistra Migałę w Annałach, to sięgnąłem między innymi po utwór zespołu Clinch. Dla ciebie staczam się. No i tak będzie również tym razem. Powoli będziemy się staczać do godziny prawie trzeciej. Przerzucisz mnie w któreś popołudnie, jak wyrzuca się stary, zdarty but. Między majem a ołowianym grudniem, ten jedyny dzień kolnie mnie jak nóż. Dla ciebie staczam się wciąż w dół i w dół. Nawet nie pół. Niech to trafi szlak. We'll be right back. Bardzo Państwu dziękuję za annały bez Migały. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie Michała. Irena Dan, Małgorzata Łukowska i mówiący te słowa Radosław Okrasko. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia.